الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. سامعین السلام علیکم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء له التحیہ و ثنا تبار. عاجز دی دعا ہے حق تعالی جل مجده الکریم ناچیز نو خاندان سمیت ہر شر فتنے کو محفوظ فرما دے. حق نو سمجھنے، حق بولنے، حق دے اوپر چلنے، مرنے دی توفیق عطا فرما. شاہ قاضی والا تحصیل شجاع آباد دا روحانی اجتماع ملک امیر بخش مقبل صاحب دے چاچا جی مرحوم دے ایصال ثواب واسطے منعقد کیتا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ملک صاحب دے چاچا جی مرحوم دی مغفرت فرماوے، ہر سختی اگلی تو محفوظ فرماوے. دوستو، چیز دا اج دا موضوع سکولوں کالجوں سے متعلقہ چار چیزوں کی وضاحت. اس موضوع دے بیان دا سلسلہ غالباً تیسرے دن تو جاری و ساری. مسلماناں نو جڑے مشکلات مسائل درپیش ہیں اور جنہ فتنیاں وچ مسلمان اس لئے مبتلا ہیں انہاں فتنیاں تو کڈن واسطے یہ موضوع حرف آخر اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال اے موضوع سمجھ آیا ہے. سمجھ آیا ہے پھر اس دی ترتیب آئی ہے. ترتیب تو بعد بیان دی توفیق ملی. اس موضوع دے سننے تو بعد اللہ تعالی دی طرفوں بندیاں دے اتے حجت تمام ہو جائے. سنن والے بندے قیامت والے دن اللہ تعالی نو اے نہیں آکھ سکن گے کہ سانو اس وقت دے یہود نصارا دے فتنے شرارتاں سازشاں دی سمجھ ہی نہیں سی لگدی تے اسا بچدے کیویں اللہ تعالی. لیکن انشاءاللہ العزیز اے موضوع ہی انجدا ہے کہ تسا انہاں دے فتنے دی جڑ تک پہنچ جاؤ. یعنی ایویں سمجھو کہ جڑی اصل بیماری ہے نا اس بیماری تک میں تان لے جاؤں. رہا مسئلہ علاج دا, علاج ساڈے کول پہلو ہی موجود ہے. 1400 سال پہلو سرکار علاج دے گئے. اگرچہ میں اس موضوع نو کل اسے شجاباد کے علاقے چ بیان کیتا ہے, تاہم تبدیلی ہوئے گی, نئے اضافات ہون گے, نئی تحقیقات دے نال اس نو پیش کراں گا. جڑے سنی بیٹھے ہو وہ بھی تکرار محسوس نہ کرو گے, بلکہ جدید مزید فوائد تو مستفید ہو انشاءاللہ العزیز. میں انہاں مسائل دے اُتے کیوں زور دے رہا, تساں عوام الناس تے کجا رہے, مدارس دے علماء تے مفتیان تے خانقاہاں دے جڑے مشائخ اس وقت شمار ہوندن وہ انہاں چیزاں تو بے خبر ہیں. تہاڈا کی نا لواں میں, بالکل طفل مکتب انہ مسائل دے اندر بال. تا کر کے شوکت علی سیالوی صاحب اور مولانا اشرف سیالوی صاحب, مفتی طیب ارشد صاحب, جڑے حضرات مناظرے تے آئے سن, وہ خود ایک گل تسلیم کر گئے کہ اینا مسائل دے اندر تیری تحقیق بہت زیادہ ہے، لہذا اسان وقت دے اسان بھی تیری تحقیق دے نال مطالعہ کریے، سان مواد پیش کر، میں انہاں نو مواد پیش کیتا ہے، وہ مطالعہ کر رہے ہیں، لیکن جڑا اصل نقطہ ہے نا، اصل نقطہ گل ساری نقطے چ ہی ہوندی، ایمان بھی سارا ایک نقطے چ پیا ہے اور کفر بھی سارا ایک نقطے چ پیا ہے، اس نقطے تک پہنچنا اصل کمال ہے اور فضل رب ذوالجلال ہے. جیڑا بندہ یہودی فتنیاں نو نہیں سمجھے گا او دا ایمان خطرے چ ہوے گا. ایمان دی دولت، دین دی قیمتی دولت اس بندے بچاونی ہے جیڑا انہاں ملعوناں دے فتنیاں نو سمجھ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ الصلات و تسلیم نو پیدا فرما کے تے جنت وچ رکھ کے تے اے نہیں فرمایا میری عبادت کر لے، ذکر میرا کری جا، بس نال اے فرمایا ان ھذا عدو لک و لزوجک، اے آدم اے شیطان تیرا تے تیری گھر والی دا دشمن اے، اس دا خیال رکھنا. اے بدبخت قوم ساڈی جڑی بنی پیا، اساں بدبخت جڑے بنے پیا نا اس گل پچھو بنے پیا، اساں دشمن تو بے خبر آ. ادھر اے حکم پیا ہوندا ہے کہ خیال رکھ اس شیطان دا، اے تہاڈا تے تہاڈی گھر والی دا دشمن اے. تھانو سانو جے اللہ تعالی ایتھے زمین دے اتے نماز دا حکم فرمایا ہے تے نال نماز دے افتتاح وچ سانو فرماندا ہے آکھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیوں بھائی پڑھ دیو اعوذ باللہ؟ کیوں پڑھ دیو؟ اللہ دی بارگاہ وچ آن کے تے دشمن دا ذکر کیوں کر دیو؟ دشمن بھی ہو جڑا پلیت، سب تو زیادہ پلیت شیطان ہے، اس پلیت دا ذکر اللہ دی نماز دے شروع وچ کیوں کر دیو؟ اذا قرات القرآن فاستعذ باللہ، اللہ فرماندا ہے جدو قرآن پڑھیں شیطان تو اللہ دی پناہ لویں. کیوں فرماندا ہے؟ محبوبے باری تعالی جل مجدہ الکریم دی کلام پاک دی تلاوت تو پہلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھن دا کی مقصد ہے؟ اے میں سوال دا ایک دا جواب دے رہا جڑا اندر لوکاں خبیث لوکاں دے ذہن جٹھدا ہے. رواندے نے محفل میلاد ہوے، پاک محفل ہوئے تے پھر یار پلیتاں دا ذکر شروع کر دینا تے انگریزاں دا ذکر شروع کر دینا تے یہودیاں دا، اس دا کی مطلب ہے؟ میں اس اوناں خبیث ذہناں دا رد پیا کرنا کہ نماز جیسی پاک عبادت ہوئے تو اس دے شروع وچ شیطان دا ذکر کیا معنی رکھدا ہے؟ او کو سمجھ آ رہی نے ستےو؟ اس دا کی مطلب ہے؟ کیوں پڑھ دیو؟ ایسا کیوں کر دیو؟ یہ دشمن ایسا خبیث ہے تیرے مگر کہ تیرا بال جمد ہے تے ہج مارد ہے، جمدے نے تیرے پیچھے بھی جڑے بال جمدے روندے کیوں روندے؟ شیطان وکھی اچ ہوج مارتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جمدیا نہیں روئے, شیطان انہوں دے نیڑے نہیں آ سکیا. اللہ تعالی دے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمدیا نہیں روئے, آپ نے جمدیا اللہ تعالی دی توحید دا اعلان فرمایا ہے, شہادت دی انگلی اٹھا کے, کیوں؟ شیطان اس وقت نیڑے نہیں آ سکیا, انہوں نے محفوظ نے معمول نے. وہ ایڈی کم بخت قوم جنہاں دے جمدے بال دے پیچھے ابلیس لگا ہے, ابلیس تو بے خبر نے. تے ایمان کیویں بچاویں گا, دین کیویں بچاویں گا؟ جیڑا پہلے دن اللہ تعالی نو کہہ کے آیا ہے کہ اے اللہ میں تیری قسم ہے میں آدم دی اولاد نو گمراہ کر کے اپنے نال جہنم لے جا, لاغوینہم اجمعین, انہاں سارے نو میں گمراہ کراں گا اور جہنم لے جاؤں گا, کیونکہ تو مینوں اس دی وجہ نال ملعون کیتا. وہ پہلے دن اللہ تعالی نو یہ کہہ کے تیری عداوت اور دشمنی دا اعلان کر آیا ہے, اور ایک تو اے جڑا اس دے خلاف ذکر ہی نہیں تھوڑنا چاہتا. کیسے مردود اسا بن گیا, کیسے جاہل بے وقوف بن گیا, کیسی ساڈی مت وج گئی ہے کہ اپنے اصلی دشمن دے خلاف سننا بھی گوارا نہیں. یہ دا مطلب ہے پھر تے گمراہ کرنے چو واقعی کامیاب ہو گیا ہے جڑا اس دعویٰ کیتا سی, وہ کامیاب ہو گیا. کامیاب نہ ہوندا اساں خوش ہو کے اس دے خلاف بول دے بھی سی, اس دے خلاف سن دے بھی سی. جے اساں سننا بھی گوارا نہیں کردے تے اس دا مطلب ہے واقعی اساں اس دے دعوے چ آ گیا اور جہنم دا بالن بن گئے. میری گل سمجھ آ رہی نے کوئی نہ؟ اور کئیاں نوں تے اس انج گمراہ کیتا ہے کہ انہاں آکھیا شیطان دا وجود ہی کو نہیں. وہ ہے سر سید سر سور علی گڑی, وہ خبیث آندا نیچری آندے نے سائنسدان آندے نے شیطان دا وجود ہی کو نہیں. یہ دا مطلب ہے انہاں نوں تے پکا اس اپنے جال وچ جکڑ لیا ہے کہ جدوں اے میرے وجود دے ہی قائل نہیں ہون گے تے پھر جو اے کرن گے اے میری طرفوں نہیں سمجھن گے. جب نہیں سمجھن گے تینا ہر شے ہر عمل اپنا اچھا سمجھنا ہے, لانتی بن کے تے آپے میرے نال جہنم جان گے. اینا مطلب شیطان ادھروں تے ہو گیا پکا مطمئن, اور تیرے انہوں کوئی فکر نہیں کہ میرے جال چوں نکل جان. نکلنا تے اس بندے نے ہے جال چوں, یا سوچنا نکلن دا جس بندے پہلا یقین رکھنا ہے کہ شیطان دا وجود ہے وے اور انسانا تو علاوہ جی میں اللہ تعالی نے نوری مخلوق فرشتے پیدا فرمائن اسی طرح شیطان ناری مخلوق علیحدہ پیدا فرمائیے. وہ انہاں لانتیاں دا کام ہے سرکشی, اور اللہ دے فرشتیاں دا کام ہے اللہ دی عبادت اور فرما برداری. شیطان دشمن اس دے مظاہر جڑے ہیں او انہاں نال پچھانیا جاوے گا, مظاہر نال پچھنیچے گا. اس دی ذات دی پچھان تین میں نہیں ہو سکدی, اونوں انبیاء علیہ السلام ویکھدے نے, اولیاء کرام ویکھدے نے. جس طرح توں میں ایک دوجے نوں ویکھنے آ, اس طرح انبیاء علیہ السلام و تسلیم اور اولیاء کرام ابلیس نوں فرشتیاں نوں انج ویکھدے نے. اور اے تساں مراتب دا فرق اج محسوس کر رہے ہو کہ ایک بندہ کوئی آلہ لا کے بندے دے جسم دے وچوں پہ ویکھدا ہے. اس نو آندے ہو جی ایکس رے پہ کردا, الٹرا ساؤنڈ پہ کردا, ایک دوربین نال پہ ویندا, ایک خوردبین نال پہ ویکھدا. جے آلات درمیان دے اندر آون تے مراتب دا فرق ہو جاندا ہے کہ ایک بندے دا مرتبہ آئے وے کہ وہ نہیں پیا ویکھ سکدا, اور ایک اے وے کہ وہ کسے شاید کثیف دے پار بھی پیا ویکھدا ہے. تے کیا تساں اینا نہیں سوچ سکدے کہ اس نال یہ دلیل ثابت نہیں, واضح نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے یقیناً روحانی نظام دے اندر اے ہو جائے بندے ضرور پیدا فرمائیں جنہاں دے اندر روحانی طاقت رکھی ہے جس نال فرق کے مراتب ہوندا ہے. جتھے تیری اکھ نہیں پہنچ سکنی اوتھے سید الانبیاء دی اکھ مبارک ضرور پہنچے گی. حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو قبراں تو گزردن تے فرمان دے انہاں نوں عذاب ہو رہا ہے, عذاب ویکھ لیا ہے. پھر عذاب ویکھن دے باوجود عذاب ویکھن دے نال نال نال عذاب دے سبب نوں وی ویکھ رہے ہیں. فرمایا ایک چول خوری کردا سی, دوسرا پیشاب دے چھٹیاں تو نہیں سی بچتا. یہ عذاب دا سبب نال بیان فرما دیتا ہے. معلوم ہویا اللہ تعالی دے پاک مقدس لوگ خصوصا انبیاء علیہ الصلات و تسلیم انہاں دی نگاہ مبارک جڑی شاید ادراک کرے گی جتھے پہنچے گی اوتھے تہاڈی ساڈی اکھ میرے آل ویکھو, میرے آل ویکھو, توجہ کرو, ذوق نال بولو ذرا سبحان اللہ. ہن جب شیطان ہے تان سانو دسنا اس نہیں, وہ بولدا بھی ہے, فتنے بھی پاؤندا ہے, سارا کچھ کردا ہے, شرارتاں جوڑدا بھی ہے, لوکاں نو گمراہ کردا ہے, لیکن اس دے گمراہی دے طریقے وہ تان سانو معلوم نہیں ہو سکتے, دستے نہیں. وہ پھر اللہ تعالی نے جس طرح اس ذات نے آپ نو چھپایا ہے اپنے کلام اپنی صفتاں شاناں دے اظہار واسطے اپنے نبی اگے کیتے. یہ مظاہر ہیں اللہ تعالی دی شان دے. اسی طرح ابلیس چھپیا ہے اس دے یار سنگی بیلی کافر اے لانتی ہیں اس دے مظاہر. ہوں ابلیس دی پچھان ہوئے گی نا تو ان دے یاراں تو ہوئے گی, جی میں اللہ دی پچھان اللہ دے یاراں تو دیئے نبیاں تو, اسی طرح ابلیس دی پچھان ہوئے گی ان دے یاراں تو. اس دے یار کون نے؟ کافر. کافر جیڑا کام کرن گے یقیناً وہ شیطان والوں سمجھیا جے, جس طرح کہ اللہ دے نبی ولی کام کرن تے رحمان والوں سمجھیا جے. سمجھ آ رہی نے گل کہ نہیں آ رہی؟ سانو ہن اصول مل گیا کہ کافر جیڑے کام نو پسند کرن, میری گل لفظاں تے میرے غور ہوئے, جیڑے کام نو کافر پسند کرن اس دے نیڑے مسلمان نہ جا. جے گیا تے شیطان دے رات ٹر پیا. کافر دی پسند تے شیطان دی پسند فرق نہیں ہو سکتا. جس طرح کہ اللہ دے نبیاں ولیاں دی پسند تے رحمان دی پسند فرق نہیں ہو سکتا. سمجھ آ رہے کو نا؟ کافر تے مومن دی پسند نہیں ایک ہو سکتی. یہ بڑی نقطے دی گل ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان نال دسو کھاونا کی ہے؟ کھاونا کھانا ایک دنیا دا کام ہے نا, کھانا دنیا دا کام ہے نا. لائک کھانے والی پسند بھی ایک نہیں ہو سکتی, باقی کتنے رہا؟ کیوں کہ کافر کھاندے نے, قرآن فرماندا ہے یاکلون کما تاکل الانعام, کافر کھاندے نے جانوراں وانگو. سورت محمد چ بیان ہے کافر کدے وانگو کھاندے. کیا مطلب؟ جانوراں دا کھانا بے مقصد آخرت واسطے نہیں, اللہ دی عبادت واسطے نہیں. جانور دا کھانا بھی بے مقصد, محض پیٹ پوجا. اور کافر دا کھانا بھی بے مقصد, جبکہ مومن دا کھانا با مقصد ہو. یہ ہوئی وجہ ہے کہ اگر اللہ تعالی دا نظام حیات, زندگی دا نظام بغیر کھان پین تو چلیا ہوندا, اللہ تعالی اس دنیا دے اندر جیون دا نظام کھان پین تو بغیر رکھیا ہوندا نا, تے مومن نے کھان پین دے نیڑے نہیں سی جانا کہ میں جیون واسطے کھانا سی جینے واسطے, تے جینا سی رب واسطے, تے جینا مینو کھان تو بغیر نصیب پیا ہوندا ہے. میں ایویں فضول وقت کیوں ضائع کراں؟ میں اپنے مولا دی یاد وچ وقت گزار چھوڑا. سمجھ نہیں لگی میری گل دی؟ توجہ نال بولو ذرا, سبحان اللہ. تاں کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سیاستہ دی حدیث مبارک کہ الکافر یاکلو فی سبعت امعاء والمومن یاکلو فی معام واحدہ. سرکار نے فرمایا کافر سات آندراں وچ کھاندا ہے اور مومن ایک آندر وچ کھاندا ہے. سمجھ آ رہی نہیں؟ ایک ایک سنن دے آدی ہو نا تسا, موسیقی دے دیوانے بچارے. تم کی لگے ہوں قرآن حدیث نال دین نال؟ الکافر یاکلو فی سبعت امعاء والمومن یاکلو فی معام واحدہ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کافر سات آندرا بھرد ہے, مومن ایک آندر بھرد ہے, ایک آندر چ کھاند ہے. اس دا مطلب تواڈے سمجھانے چ ہونا ہے کہ کافر زیادہ کھاوے گا, مومن تھوڑا کھاوے گا. لیکن اس دے برعکس سانو تے انج وی نظر آندا ہے کہ کئی نیک مومن اللہ دے بہت زیادہ کھاندے سن, کھاندے نے, تے کئی کافر ہیں جنہاں ایہو جے بھی ہیں جنہاں نوں میرے خیال دے ایک وقت دی روٹی نصیب ہوندی ہے, دوجے دی ہوندی نہیں, بھکھے ہیں. تے پھر مولانا عنایت اللہ سانگلے والے بہت کھاندے سن, ڈالیاں دے ڈالے پی جاندے سن. لیکن اس بندے دا کم سی, کمال سی, جتنا کھانا ہے اس نوں نہ سستی آنی نہ نیندر, کھا کے وضو کرنا ہے, کپڑے اتوں کمیس لا کے وضو کرنا ہے, سردیاں بھاوے گرمیاں تے نفس نو آکھنا تن میں کھوایا مولا سونے دی یاد دی خاطر اور میں سون نہیں دینا. جو مسلے دے کھلونا ہے تقریر تو بعد فارغ ہونا ہے تے مسلہ نپ لینا ہے. اور کیا انہاں نو کافر آکھاں گے جڑا اتنا کھاندا ہے؟ حدیث دا معنی اسے واسطے بزرگ فرماندے ہیں عوام الناس, عوام الناس اور میری مراد خطیب امام سارے بچ یہ لوگ ترجمہ نہ پڑھن حدیث قرآن دا نیت ایمان اپنا دے بیٹھن گے. اصل کمال جڑا ہے وہ حدیث قرآن نو سمجھن ہے اور یہ اللہ دے فضل تو بغیر نہیں آ سکتا. اللہ عالم بے مراد رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم. میں گزارش کرنا اس کا مطلب اے وے کہ کافر نو کھان دی ہرس ہے محض, ہرس دی خاطر, محض دنیا دی خاطر. مومن نو کھاون دی ہرس نہیں ہوے گی, اے کھاوے گا تے محض مولا تعالی دی خاطر, عبادت دی خاطر. یعنی دوسرے لفظاں وچ اے کافر تے مومن دے ارادے مقصد تے نیت دا فرق دسیا گیا ہے. لہذا کھان والے کم دے اندر بھی مومن تے کافر ایک نہیں ہو سکتے. اسی طرح شادی ویاہ, اسی طرح کپڑے پانے. مومن کپڑے پاوے گا کام دنیا دا ہے, لیکن مومن پاوے گا اپنا ستر چھپان دی خاطر. کیوں اللہ دا حکم ہے ستر چھپا, حیا وچ رہو. کافر سردی واسطے پاوے گا, گرمی واسطے پاوے گا, ستر چھپان واسطے نہیں. جو ماں نال زنا پیا کردا ہے ہلے ستر کدے چھپانا ہے؟ او گل سمجھ آ رہی نے کوئی نہ؟ ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. مسئلے سمجھنا, دین سمجھ, دین تن دین دی روح پہ سمجھانا. ہن کافر تے مومن دی پسند ایک, کافر دنیا دا عاشق ہوے گا, مومن آخرت دا عاشق ہوے گا. نہیں کافر دا قبلہ کعبہ دنیا ہی ہوگی, مومن دا قبلہ کعبہ اللہ تے آخرت. آخرت نو مومن تا پسند کردا ہے جو اے دے رب تعالی نے اس نو پسند فرمایا ہے. کلام مجید کھولو, کلام مجید دے اندر جگہ جگہ دے اندر اللہ تعالی نے آخرت دی عظمت بیان فرمائی, آخرت دی مبارک کلمات نال تعریف فرمائی ہے. دنیا دی تعریف کسے تھان تے نظر نہیں ہوندی. اسے واسطے حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے فرمایا کہ جیڑا بندہ دنیا نو عظیم سمجھے آخرت نالوں تے دنیا نو اعلی سمجھے, فرمایا پورے قرآن دا منکر ہو. قرآن حکیم پوری دنیا دی مذمت, آخرت دی عظمت بیان فرماتا ہے. اور جتھے جتھے قرآن حدیث دے اندر دنیا دی تعریف آئی ہونی ہے اس دنیا دی ہونی ہے جیڑی اللہ تعالی دے راہ وچ آخرت واسطے خرچ ہوئے گی. دوسری دنیا دی تعریف کو نہیں کسی تھان. تو سنگیو میں مسئلہ یہ سمجھانا چاہتا سا کہ شیطان ابلیس جو کافر کام کرنگے سمجھا جے شیطان اللہ ہے, جو اللہ دے نبی ولی کرنگے سمجھا جے رحمان ولو ہے. کافران دا راہ شیطان دا راہ ہے. اساں جیویں شیطان تو پناہ, شیطان تو پناہ منگنے آ اپنے رب دی نماز دے شروع دے اندر, اے اللہ لانتی شیطان تو سانو اپنی پناہ دے. حقیقت چو اے خالی شیطان تو نہیں پیا منگنا ہے، ہر شیطانی بندے تو پیا منگنا ہے کہ یا اللہ سانو کافراں تو پناہ دے، سانو کافراں تو بچا کہ انہاں شیطان دی من کے جہنم جانا ہے نال سانو نہ لے جان. یہ مطلب یہ نکلیا جیویں تیری نماز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھن تو بغیر نامکمل ہے، تیرا جلسہ تیری محفل کافران شیطان یہود نصارا دے فتنے سازشاں تے انہاں دے ذکر کرن تو بغیر بھی نامکمل ہوے گی، تیرا ایمان اگر مکمل ہوے گا تے انہاں لانتیاں دا ذکر ضرور کرنا پینا ہے تا جے تیرا دین جا سکے. کتب امام طحاوی رضی اللہ تعالی عنہ دی نئی ترتیب مسند امام طحاوی دی شکل وچ میرے کول موجود ہے 10 جلداں دے اندر. اس دے اندر حدیث مبارک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابہ فرماندے نے اساں حضور پاک دی کچہری دے اندر زیادہ ذکر یہود تے نصارہ دا کردے ہوندے سن. حدیث میں نہ وکھاواں میری زبان وٹے سمجھ آ رہی نے کوئی نہ، تہاڈا تے دل سوڑا پیندا ہے نا. یہ بےمان بندے دی نشانی جے یاد رکھنا، کافران دا ذکر آوے انہاں دی برائی ہووے انہاں دی مذمت آوے جے دا دل سوڑا پوے سمجھے میں انہاں منافق ہاں، یہ موٹی پچھان جے وہ سمجھے میں پکا منافق ہاں. جسلے اللہ دے دشمناں دا ذکر آوے انہاں دی مذمت ہووے انہاں دی مخالفت دا ذکر آوے انہاں دے فتنے شرارتاں نوں کھولیا جاوے انہاں واسطے سختی دا ذکر آوے تے جس مومن دا دل کھلنا شروع ہو جاوے سمجھ لے میں ایمان والا بندہ. میں تانوں پکی قرآن حدیث وچ نشانی پہ دستا جی. یہ ہن تساں آپ اندازہ لاؤنا ہے میری تقریر دے اندر سوڑا دل کیندا پیندا ہے تے دل کھلدا کیڑا ہے، خوشی نال قبول کیڑا دل کردا ہے. یہ تساں اپنے آپ پچھان کریا جی، میں تہاڈے اگے شیشہ کر چھڑیا. سمجھ آ رہی نہیں نا، میں تہاڈی خوشامد کرن نہیں آیا بیٹھا. میں نہیں آندی خوشامد کدے دی، میں صدر جڑے آئے خنزیر انہاں دی مطلب وقت دے صدراں دی میں خوشامد نہیں کرتا. تہاڈی کیا کرتا، تساں مینوں کی دینا ہے؟ نہ تہاڈے ہاتھ کوئی نفع نہ نقصان، تساں ماسا بھی کچھ نہیں کر سکتے. میری آسا امید اپنے مولا تعالی نال. ہوں انہاں لوکاں دے شبہ دا اعتراض دا بکواس دا خباست دا ازالہ ہو گیا نا، جڑے آندے نے جتھے بہندا انگریزاں دا ذکر چھیڑ لیندا ہو گیا ازالہ کہ نا، کہ ساڈے پاک نبی دی سنت ہوئی. قرآن مجید کھولو، جگہ جگہ تے اگر یہود نصارا دا ذکر نہ ہوئے، انہاں دے فتنے شرارتاں دا ذکر نہ ہوئے، اگر انہاں دے خباستاں دا ذکر نہ ہوئے، اگر انہاں تو پرہیز کرن دا مسلماناں نوں درس نہ ہوئے، میں مجرم. تے اگر جگہ جگہ تے قرآن مجید نے اے انداز اپنایا ہے تو مڑ قرآن مجید دی سنت مبلغ ادا نہ کرے تو ہور کیندی کرے. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی تعریف مبارک، آپ دی حمد و ثنا ضرور عبادت ہے، مگر ہر عبادت کا ایک وقت ہے. نماز جیڑی ہے، نماز اس دے اندر جتھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے اتھے تو نبی پاک سرکار دی نعت دی عبارت چ پڑھے تے تیری نماز ہو سی. کم بختاں نوں انہاں وی پتہ نہیں جتھے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن مجید دے اندر آپ دی تعریف آئی کیا آپ دے نال پیچھے اگے پیچھے آپ دے دشمنا دوتے لان تان اونا دے عذاب اونا دے شرارتاں فتنہ اونا دی مذمت او نہیں نال کھڑی محمد الرسول اللہ والذین معه وشداء على الكفار رحماء بينهم. کی پتہ نہیں یہ بےمانا تے بے غیرت والے نویں ذکر اس قوم نے کڈے نا کہ حضور دے دشمنہ دے خلاف تے بولنا نہیں تے نری منافقت نال حضور دی تعریف کیتی رکھنی. جے مناجے دشمنہ دا ذکر کوئی کرے او چھڈو صحیح سجنہ دی محفل. ساڈے قیامت والے دن نپیچن نوں انی گل ساڈی کافی کہ سانو جڑا رب عذاب علیم دینا ہے اپنی پناہ بخشے وہ اسے نقطے تے دینا ہے کہ تو آپ انگریزاں دیاں دو چار مصنوعات وہ بھی پیدا میں کیتیاں اونوں بھی تے انہاں چیزاں نوں بھی پیدا میں کیتا اون دیاں مصنوعات جڑیاں سن انہاں نوں استعمال کر کے تے کس تو انہاں دے خلاف بولن بھی نہیں سن دیندا چلن بھی نہیں سن دیندا. تے بے ایمان کوئی میری بھی شاید استعمال کرتا تھا تو ہوں کی جواب دے گا بوتھا کندا اتھے بوتھا ویکھے گا جدو رب تیرے تے سوال کیتا کہ تیرے تے اپنے ذہن دل دماغ زبان دی گل ہے کہ جس دی مصنوعات استعمال کرو اس دے خلاف نہ چلو نہ بولو تو کائنات کیوں بنائی تھی مردودا میرے خلاف بولدا بھی سہ میرے خلاف چلدا بھی سہ میرے خلاف اولاد لاندا بھی سہ یہ داڑی مننا تے ٹی ویاں ویکھنیاں تے جو بربادی ہے یہ جو تو کام کردا سہ سارے دے سارے میری مخالفت دے. انگریز دا حق بندا ہے اس دے خلاف نہ بولیا جاوے کیا رب دا حق نہیں بندا کہ اس دے خلاف نہ چلیا جاوے نہ بولیا جاوے. ہوں پروفیسر کھڑ لیا ہوتے آخو جواب دے ہوں میرے تے کرن اعتراض اور سنو سانو کافر خود اور کافران دی مصنوعات استعمال کر کے انہاں دے قول فیل دی مخالفت کرن دا حکم ہے جیڑا نہیں پورا کرے گا جہنم جاوے گا. لیکن اللہ دیاں نعمتاں استعمال کر کے تے اللہ دی مخالفت دا حکم کجا اجازت ہی کوئی نہیں. وہ جتھے اجازت نہیں اوتھے پوری قوم بے ایمان بن کے مخالف بنی کھڑی ہے رب دی. اور جتھے مخالفت دا حکم ہے اوتھے چشتی دے چشتی نو سنن والا اگر کوئی مخالف بن جاوے تے پھر تانا وجے. ہوں کوئی سینے میں تیر وجہ ہے کہ نہیں وجہ. اللہ دے فضل نال انگریزی ٹٹواں دی طرفوں جڑا سوال اٹھے گا ساڈے کول ایک نہیں منہ توڑ پیسیوں جواب ہون گے. ہاں اور جواب بھی بد تو بد ہونا ہے. انج دا جواب کے باطل چیکا مارے جویں ال چیک دی پھر سوال ہے. ہن میں اس ابتدائیہ تو بعد اس تمہید تو بعد جناب دے سامنے اپنے موضوع دیاں چار گلاں سناواں. ذرا توجہ لال بولو سبحان اللہ. موضوع کی دسیا سکولوں کالجوں سے متعلقہ چار چیزوں کی وضاحت. وہ کیڑے چار چیزیں جنہاں دی حقیقت اسلے مولویاں مفتیاں نو مطلب معلوم نہیں تے تہانوں میں آگاہ کرنا چاہنا وہ کیڑیاں چیزیں دسا. ہوں انہاں چار چیزاں تو باخبر ہو سے اگر انہاں نو جانے گا تے تو اپنا دین ایمان بچا سکنا ہے ورنہ نہیں ورنہ شیطان تینو اینج اچک لے گا بالکل جھٹ دے اندر جی میں اچک کی کھڑا ہو چکی کھڑا ہو. وہ چار چیزاں سنو ادھر میرے آل توجہ. انگریزی زبان, انگریزی تعلیم, انگریزی تہذیب, انگریزی مذہب, یہ چار چیزاں اس ترتیب نال انہاں دے خلاف بیان انہاں دی تحقیق انہاں دے اُتے رد و قدا کسے تھان تے لبنی نہیں. یہ صرف اللہ تعالی دے فضل نال ناچیز دے کول ہے. سنو گے تے جویں آندے نے نا کسے دی جڑ تک پہنچ جاونا بس جڑ تک جا کھلو گے. یارو مسلمان دی سوچ بڑی اچھی ہوتی. ایسا مسلمان نہ رہے پتہ نہیں کی بن گیا سانو کہ کافر جنہاں نو لاٹو آنگو کھڈاوے مسلمان کتھوں ہونگے. اینو مسلمان آکھنا مسلمانی دی توہین ہے. جنہوں کافر لاٹو آنگو بھواوے نا اینو مسلمان آکھنا مسلمان دی توہین ہے. مسلمان ایسی عظیم فکر دا مالک ہوندا ہے کہ پوری دنیا دے کافرانو مسلمان لاٹو آنگو پوا چھڑ گئے. جیڑا انگریز دا کھوتا بن کے تیون دے اگے پیا لدیوے تے پتہ ہی نہ لگے میرے نال کافر کردا کی پیا اینو مسلمان آکھنا مسلمانی دی بےزتی. مصطفیٰ کریم دے صحابہ یار امام احمد رضا جیسے پیر مہر علی شاہ جیسے اللہ دے مرد مومن اے لوگ سن جنہ کافران بھوا چھڑے آئے. کافران دا دائے نہ تے نہیں چل سکیا. کافر ہمیشہ حیرت وچ گم رہا ہے کہ وجہ کی ہے کہ اے لوگ میرے قبضے کیوں نہیں آؤ. اور میں اللہ تعالی دے فضل نال تینو ایسی عظیم بلند فکر تے لے جاواں گا کہ تساں خود پھر کافر تے انگریز نو جڑا وڈا لچا سیانا بندا ہے اس نو لاٹو آنگو بواؤ گے. تو سمجھ آ رہی نے کوئی نہ بواونا چاہندے ہو کافر نو یا تساں بھویونا چاہندے ہو. میں ایویں لگتا ہے کہ تسا اسی گل تے راضی ہو کہ وہ سانو کھوتے آنگو استعمال کرے تے اسا نہ کریے. کیونکہ غلامی. اقبال فرماندا ہے اسا بن گئے غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام. اسا جڑے انگریزاں دے ٹٹو ٹٹو در ٹٹو ٹٹو در ٹٹو غلام در غلام. کئی صدیاں دی جو غلامی ہے اس قوم دا واندا ضمیر ہی مر گیا ہے. یہ آزادی چاندی نہیں, یہ آزاد گل چاندی نہیں, پسند کردی نہیں. ہاں جی تا بیچارہ وہ فرماندا ہے تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا, تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. ہن چیزاں ہیں چار, اینا چون چیزاں دا فرق سمجھنا ضروری. پھر آپس دے اندر اینا دا جوڑ کے میں تعلق کیے ربط کیے اس نو سمجھنا ضروری. جاہل دنیا آج کل دے جاہل ملا اترے مفتی بڑے بیٹھے نے, دین دے ابجد تو واقف نہیں, نکاح طلاق دے مسئلے انہاں نو سدھے نہیں آؤں دے, تے بڑ بڑ مفتی تے شیخ المشایخ دے پیر ٹریکٹر تے رہبر تھریشر پتلی کی بلاواں بنے بیٹھے. اینا اتریا نو کی بندہ کرے, پھر آندے نے چشتی ساڈے خلاف بولدا بھی اتری دے تساں کسے کھاتے دے ہو تو میں بھی تواڈے حق وچ بولاں. ویلے بچارے سوائے لنگر تنن تو انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں. لنگر ہوے تے موڑے انہاں دیاں سوتھنا ڈھلیاں ہوندیاں ویر, مت کوئی خانہ خالی رہ جاوے. وہ آنے نے جی زبان میں کیا حرج ہے, زبان تو کوئی سیکھ سکتا ہے, زبان میں کیا حرج ہے. وہ اتری دا حقیقت نو پشان, زبان دا مسئلہ نہیں, زبان دے پیچھے تین چیزاں اور پئیاں ہیں. یہ خالی زبان دا مسئلہ نہیں. یہ چار چیزاں کٹھے جڑیاں ہوئی ہیں, زبان تعلیم تہذیب تے مذہب. ہن میں ہر شے دی وضاحت کرنا. اج ایک میں نواں حوالہ دے کے اپنے دعوے نو ثابت کراں گا, اور نواں حوالہ بڑے کاظمی صاحب دا لاواں گا. یہ علاقہ زیادہ اس دا متقد بندا ہے, اس واسطے میں اس دے حوالے نال جناب نو سنانا ہے. اور حوالہ اے جا پٹ لیاواں اقل تہاڈی تنگ رہ جاوے. توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ. ہن سجنو انگریزی زبان تے تسا جان دئیو, اس دی وضاحت دی کیڑی لوڑ ہے. انگلش اون دے وچ چنگی گل وی بول سکدے ہو, مندی وی بول سکدے ہو. انگریزی مذہب کی ہے تے انگریزی تہذیب کی ہے تے انگریزی تعلیم کی ہے, یہ سمجھاونا ہے. انگریزی مذہب کی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو خدا دا پتر سمجھنا نعوذ باللہ, حضرت مریم نو خدا دی زوجہ سمجھنا نعوذ باللہ. یہ عقیدہ ہے عیسائیاں دا, چوڑیاں دا, انگریزاں دا. یہ مذہب ہے, عقیدہ ہے. اور مذہب آخدے عقیدے تے عبادتاں نوں, عقیدے تے عبادتاں نوں کیا آخدے مذہب. انگریزاں والا عقیدہ رکھے جس طرح حضرت عیسیٰ تے حضرت مریم دے بارے ہن میں دسیا, اینوں آندے نے عقیدہ ہے تثلیث. تین مننے اس طرح, خدا, حضرت عیسیٰ, حضرت مریم. اللہ تعالی نو نعوذ باللہ من ذالک, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو تے حضرت مریم نو اللہ تعالی دے جس طرح لگ دے مدسن اس طرح نعوذ باللہ من ذالک مننا, اے انہاں دا عقیدہ ہے. پھر صلیب, صلیب گل وچ لٹکانی اور اے سمجھنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو سولی تے ٹنگیا گیا ہے, اے بھی انہاں دا عقیدہ ہے. عبادتاں انہاں دیاں جس طرح او گرجے چ وڑ جاندے نے گرجے جا کے جو جو عبادتاں کر دین پھر ٹل کھڑکان دین او ٹل کھڑکاونے اسی طرح عبادت کرنی اے انہاں دا مذہب اے عقیدہ تے عبادتاں انہاں والیاں جیڑا بندہ اختیار کر لے گا ہاں جی او آکھیا جائے گا عیسائی کیا آکھیا جائے گا انہوں اسا عیسائی آکھاں گے جی میاں چوڑا ہو گیا ہے انگریز عیسائی بن گیا ہے دوسری شے ہے انہاں دی تہذیب انگریزی تہذیب تہذیب دا خلاصہ کی ہے لبے لباب کی ہے انگریزی تہذیب دا خلاصہ ہے لا دینیت کے دین کوئی شے نہیں آسمانی کوئی شے نہیں دین جیڑا بندیاں دی زندگی وچ دخل اندازی دے وے اے انہاں دے وچ ہے توجہ اے اونا دے مذہب وچ گل داخل ہے کہ رب ہے صحیح لیکن اس دا دین کوئی نہیں مذہب وچ یہ ہے کہ رب ہے بھاویں او جیویں دا منن ہو تہذیب وچ یہ ہے کہ دین اس دا کوئی نہیں وہی اس دی کوئی نہیں کتاب اس دی کوئی نہیں جیڑی کتاب کے ساڈے زندگی دے معاملات دے اندر دخل دے وے یہ نظریہ اے تہذیب انہاں دی کدوں پیدا ہوئی ہے یہ لاتینو آندے نے سیکولرزم روشن خیالی بھی دین کوئی نہیں وہی کوئی نہیں اساں جیویں مرضی رویے جو مرضی کریے دین نہ کوئی ہے رب دا تے نہ ساڈے کام وچ مداخلت کر سکتا ہے اگر ہے تے کسے دا ذاتی معاملہ ہے اگر کوئی رکھنا چاہے تے رکھ لوے خدا ہی معاملہ نہیں آسمانی شے نہیں اے لانتی نظریہ انہاں دا کیسلے بنیا ہے سمجھاواں ایک نقطہ ایتھے سمجھو اصل یہ نظریہ یہود نے پیدا کیتا ہے ایک عیسائی قوم ہے ایک یہودی قوم ہے یہ ہو جائے فتنے بناون دے اندر یہودی سب تو اگے اگے یہ سہرا جڑا ہے نا لعنت دا یہ یہودی دے سہرا ہے یہودی نے سارے سائنس دان جنے سائنسدان ہوئے نے نا سارے یہودی نے کانٹ روسو ہیگل کارل مارکس یہ جنے بھی خنزیر گزرے نیوٹن یہ سارے دے سارے یہودی نے نسلی یہودی نے کوئی اونا دے وچوں بوش وانگوں عیسائیت دا پردہ پا کے عیسائی مذہب نو تباہ کرنا واسطے وچ وڑ گئے عیسائی بن بیٹھے جس طرح کے یہودیاں وچوں عبداللہ بن سبا یہودی مسلمانہ دے مذہب نو تباہ کرن دی خاطر نبی پاک سرکار دے صحابہ دے دور دے اندر تابعین دے دور وچ مسلمان بن کے وچ وڑ گیا تن تے فکر ہی کوئی نا تو تے کسے دی لت کھچنا نہیں گوارا کرنا ہے پسند نہیں کرنا ہے کہ میں کسے دی لت کھچاں کسے دشمن دی نا تینو صرف ایک کو فکر دیتی گئی ہے جیڑا تیری لات کھچنا چاہوے انو آرام نہ لگے دے شٹو آ پڑ تو بچارا ایڈا اکلو پیدل ہویا پیا ہے کہ دشمن تیری لات کھچن دا آکھے کہ میں تیری لات کھچ کے تینو تھلے تھٹو آؤں تے تو چپ کر کے آنا ہے تمہارا بھی حق اسلام میں سختی نہیں ہے اسلام محبت کا دین ہے اسلام کسی کا دل نہیں توڑتا کیونکہ تمہارے دل میں بات آ گئی ہمارے ٹانگ کھینچنے کی لہذا یہ ٹانگ حاضر ہے یہ بیچاری بدھو قومیں تھے اپڑ گئی ایک ہوئے گل سمجھاون والی تو میں بھی سمجھاواں جلائے دی تانی وگڑی ہوئے تے اندر سوارن آستے بھی کو گھنٹے چاہی دے جتھے اینی قوم وگڑی ہوئے اینے سوارن آستے کنا وقت درکار ہے. اسلام محبت کا مذہب ہے, اسلام پیار کا درس دیتا ہے. آنے نہیں ہوئے اکہ میاں مسجد ڈھا دے, مندر ڈھا دے, سب کو ڈھا دے, پر کسی در دل نہ ڈھا. آنے ہوں دیو صدقے صدقے صدقے صدقے سبق تو صدقے. مسجد گرا دیو او دن کسی در دل نہیں ڈگنا, ایمی نا. ہاں جدو مسجد خانہ خدا گرا دیو گے اس نال کسی در دل نہیں ڈگنا. کسی مسلمان نو تکلیف نہیں ہونی, نبی پاک نو تکلیف نہیں ہونی, بے خدا دا گھر پہ ڈگدا. اچھا میں سمجھنا بھئی یہ مسیتاں کیوں ڈھائی ہوندے نے سڑکاں بناون واسطے. اچھا اچھا تساں بابا تواڈے کول موٹی ساری دلیل ہے. 14 نمبر چنگی جان دے ملتان والی اس چوک وچ مسجد ہے سی, 14 نمبر چنگی دے چوک وچ مسجد ہے سی, وہ ڈگ گئی شہید ہو گئی. تے تو شہید نہیں ہویا, تو لنگر تے شہید ہو. جدو روٹی چھکن دا ویلا آوے نا اس لئے شہید ہویا جائے, کیونکہ تہاڈا شہادت دا میدان یہ ہوئی ہے, ساڈا ہور کوئی نہیں. ہاں میں آنا ہونا بریلوی جدو مرن انہاں دا سر دے کے چوے اقوامین اچھی آواز نال انہاں دا کربلا بھی دے گے, انہاں دی جنگ بدر بھی دے گے, انہاں دا سارا کچھ دے گے. دیوبندی خنزیر کھڑا ہے او دا کام میں دیگ دے خلاف بولنا, دیگ حرام ہے, دیگ جو ایک چاول کھانا حرام ہے. اور اے بے ایمان کھلوتا ہے ایندا حق کے دیکھ دے حق وچ بولنا کہ دیکھ کھڑا پھر رے, دیکھ تو بغیر مسلمان نہیں بچ سکدا. انہاں دی دیگاں دی لڑائی ہے دین, مسجد ڈھاندی پئی ہے, دین ڈھا گیا, سارا کچھ ہو گیا ہے, پر دیکھ دی لڑائی قائم ہے. ایمان نال دسیا جے قاری شفیق صاحب ملتان چوں اس مسجد شہید ہون دے خلاف کوئی آواز اٹھی؟ میں لاہور چوں آن کے اٹھائی بیٹھا, پر ملتان مسجد دے جتھے پورا دین ڈگا پیا اوتھے مسجد رونکی روئی ہے. پیر بلے شاہ ہی ہویا کہ اچھا جو بکواس جوڑو کسے ولی دے تھپ دیندے جے تواڈے سرائکی علاقے دا جیڑا کوئی میراثی بولے او آندا غلام فرید دا. خواجہ غلام فرید دی روح نوں ہی پتہ نہیں ہونا بھئی اے کتھوں آیا ہے. غلام فرید دا او ہوندا غلام فرید بلوچ, لوگ سمجھی کھڑے ہوندے نے خواجہ غلام فرید. تو ساڑھے اترے پنجاب آلے علاقے جیڑے بندے کوئی جھوٹ جوڑن گے میرا فی بیمان شیطان او باب بلے شاہد داب دے. یہ بیچارے دو میں فقیر اللہ دے بڑے مظلوم ہیں, بڑا ظلم نہ نڑ ہوتا ہے پیا ایمان نہ. مسجد ڈھا دے, مندر ڈھا دے, کفر ہے کسی دا دل نہ ڈھاوی. اللہ دے گھر دی توہین نو اس تو معمولی سمجھنا ہے. اور پھر دل کافر دا بھی دل سارے آن دا دل, آکے کافر دا دل بھی نہ ڈھاؤ. بار صورت اور تحذیب کی ہے انگریزان دی, یہ ہوئی مسئلہ سمجھنا اوکھا ہے. تحذیب ہونا دی کی تے ایک قدو شروع ہوئی کی فتنہ اٹھیا جدو یہودیاں نے سائنس ایجاد کیتی ہے نا تے یہودی جڑا ہے نا یہ شروع تو بے ایمان مذہب دا قاتل دشمن ہے تے عیاشی بدماشی کرن دا اے شیطان اے آندا ہے مینوں کوئی رسا نہ ہوے گل وچ. پہلو انہاں نے اپنی کتاب تورات بدلی, پھر اے دشمن سن عیسائیاں دے, عیسائیاں نال بڑیاں جنگاں رہیاں یہودیاں دیاں, پھر انہیں دوجی چال چلی بھی انج کرو بھی عیسائی جڑے ہیں نا انہاں دے مذہب نو مکاؤ. سائنسی ایجادات جدوں ہوئیاں انہاں عیسائیاں دے مذہب مکان دی خاطر نویں تہذیب پیدا کی, اودے واسطے نویں سوچ, جدید روشن خیالی سیکولرزم. کیا انہاں نوں آکھیا میاں انجیل جڑی کتاب ہے نا ہن ہے وہ یہودی سن لیکن عیسائی پادریاں دے روپ وچ سن, تاں عیسائی چھیتی پھس گیا. انہاں کہن لگے بھائی گل یہ کہ عیسائی جڑی انجیل ہے نا نہ تے انجیل حکومت چ ہوے, حکومت انجیل دے تابع نہ ہوے, نہ روزی کماون دے مسئلے دے اندر انجیل ہوے, نہ رہن سہن دے مسئلے چ, جیویں رویے جیویں کھائیے جیویں اساں حکومت چلائیے انجیل دا کوئی کام نہیں وچ آونا. مقصد کی سی بھئی انہاں نوں اپنے مذہب تو کڈ لئیے. عیسائی مذہب دے اندر ایک شے ہے سی, ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. عیسائی مذہب دے اندر ایک شے ہے سی کی, دنیا چھڈنا. اینو آندے سن رہبانیت. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم انہیں تارک دنیا سن کہ آپ دے ترک دنیا دا معاملہ اتھو تک سی کہ مکان نہیں سی پایا. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام بالکل مکان نہیں سی پایا, کوئی بستر نہیں, کوئی منجی نہیں, کوئی شے نہیں, درختاں دے تھلے سو کے آپ گزارا کرنا. ایک دن اٹ اپنے سرہانے مبارک رکھ کے ستے سن تے ابلیس آ گیا. ابلیس کہن لگا عیسیٰ اے صرف اٹ رکھی پیا ہے, باقی دی دنیا آپ نے فرمایا دنیا تیری ہے میں چھڈی پیا, میرا کوئی تعلق نہیں. اس آخیا تے اٹ بھی تے میری دنیا دی. آپ نے اٹ سٹی, اس تو بعد بانہ سرہانے رکھ کے سوندے سن تے گزارا کر لیا. سمجھ نہیں جی لگی گل دی. ہن یہودیاں ویکھیا بھئی یار اساں جو سائنسی ایجادات نال اس دنیا نو کرنا ہے تباہ, عیاشی تے لاونا ہے, تے جے عیسائی ایویں مذہب تے پابند رہے انہاں وچ رہی رہبانیت تو دنیا وچ چھڈی رکھی ہے نا تے کیویں پھسن گے. زیادہ پہلے نمبر تے انہاں نو آکھو مذہب ختم, مذہب دا کی کام ہے؟ آزادی, اینو آکھدے نے آزادی. کی آندے نے؟ آزادی دا مانا کردے نے مذہب تو آزادی, کہ بندے دی زندگی دا ہر کام مذہب تو باہر ہے, مذہب دی کوئی بھی دخل نہیں ہو سکتی, مذہب غلط شے ہے. بلکہ وہ لانتی آکھدے نے مذہب ایک شرارت ہے, فتنہ ہے. اگر ہے تو ذاتی معاملہ رکھ لو, جنہ مرضی رکھ لو, جنہ خدا کو پابند دے, خدا پابند کرے گا تے کوئی عذاب دے گا, کوئی آخرت تے فلاں, یہ چھڈو انہاں گلاں. ادھر انہاں دا حملہ ہویا کامیاب یہودیاں دا, اس تو بعد حملہ آ گیا, ہن انہاں نو وڈی رکاوٹ سی مسلمان. انہاں نو پتا سی کہ اے ہیں بنیاد پرست, اے ہیں انتہا پسند, انہاں دے وچ ہوندے نے اللہ دے ولی. مجدد جڑے انہاں انہاں دے دین نو رکھ دینے محفوظ. او کافر تھن عیسائی انہاں دے نگاہ وچ مذہب کی شاہ سی, انہاں چھڑ کے دنیا دے پچھے ہر شاہ ایک پاسے تے رکھی. لیکن یہودیاں نو پتا سی وڈی رکاوٹ جیڑی بننے نے آ مسلمان بننے نے. ادھر او ٹریا مذہب دا حملہ اس نہ کیتا, مذہب دے واسطے مشنری سکول انہیں کھولے سن جس دے اندر عقیدہ تے عبادتاں عیسائی والیاں سکھائیاں جاندیاں سن شروع شروع وچ. لیکن یہ حملہ کامیاب نہ ہویا. مسلمان کون جڑا اپنے پتر نو عیسائی بناوے؟ بنا سکدا سی نہیں. ادھر قبول کسے کیتا؟ انہاں آکھیا اینو ایک پاسے رکھو, انہاں نو نپو دنیا دے راہی. جس طرح میں مثال دینا, کنڈی ہوندی نا کنڈی مچھی نو نپن واسطے, اس کنڈی دے اوتے کی لاندے نے بولو؟ پنجابی وچ انہوں آندے نے گنڈویا. وہ اتنے لا کے سٹ دے مچھی نپ دیے, وہ ہور ڈھیلا کرتے ہیں. جدو وہ ڈیڑھ تک پہنچ جاندی نا کنڈی, وہ کنڈا ڈیڑھ تک اپڑ جاندا ہے تو پھر وہ کھچنا شروع ہو جاتا. وہ پھر پھڑکدا تے بڑا ہے, پھس جو گیا. انہاں نپ کے ہن انہوں چھری پھیرن, ہن جو مرضی کرن آ جو گیا. دوسری مثال, جدوں خرکار آندے نا خرکار بال چکن واسطے, ایک پاسے تے نشے دا رومال ہوندا ہے نا, دوجے ہاتھ شکر پارے کھان دیا چیزاں, بال نو آخن گے پتر مٹھائی لے. بال مٹھائی لین آئے گا تو نشے کا تو پتا کو نہیں, نک نہ لاؤنا انہوں اپنی ہوش نہیں رہنی, چل پی لی وہی پتا لگنا ہے غیر علاقے چپڑیا ہونا. تسی بھولے ایڈے بن گئے ہو کہ تسا سمجھتے ہو خالی ایویں بال چکیندے نے تے وڈے نے چکیندے, وڈیاں نو چکن واسطے بھی ہیں سارے طریقے. مولوی بھی چکیندے نے, پیر بھی چکیندے نے, سارے چکے جاندے نے, چکن دے طریقے ہیں. علامہ اقبال بولے ویختے سی, وہ مفکر سی, وہ پہنچن ویخ. ہوں توجہ نال بول, سبحان اللہ. ساڈا کلندر اقبال فرماندا ہے, مجھ کو ڈر ہے کہ ہے طفلانہ طبیعت تیری, مجھ کو ڈر ہے کہ ہے طفلانہ طبیعت تیری, اور عیار ہیں یورپ کے شکر پارا فروش. توجہ لال بول, سبحان اللہ. سنگیا کلندر اقبال فرماندا ہے, مسلمان مینو ڈر لگتا ہے تیرا مزاج بالاں والا, نکے نکے بالاں والا مزاج ہے, تے انگریز شکر پارے ویچن والے بڑے مکار نے, انہاں شکر پارے تینوں وکھا کے ساریاں نوں چک کے لے جانا, تینوں پتہ ہی نہیں لگنا سانو کون لے گیا, خرکاراں دے ہاتھ چڑھ جانا. اور عیار ہے یورپ کے شکر پارا فروش. ہوں یہ وضاحت کردیا میں پاک نبی سرور دی حدیث سنانا, ذرا ڈٹ کے بول, سبحان اللہ. ایک پاسے فرمان رسول ہے, ایک پاسے فرمان خدا ہے. اللہ سونے دا فرمان سنا کے پھر فرمان رسول سنانا. سورت زخرف, کیڑی سورت؟ سورت زخرف آیت نمبر 33, 34, 35, 36. سونا رب فرماندا ہے, ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ جڑے جیندے بیٹھے جے ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ سورۃ زخرف مولا سونا فرماندا ہے اگر ایک گل نہ ہوندی کہ سارے لوکاں نے ایک دین تے ہو جانا سی سارے لوکاں نے ایک دین تے ہو جانا سی اگر اے گل نہ ہوندی تے میں کی کردا کی اسا کردے سونا رب فرماندا ہے اسا رحمان دے منکراں کافراں دے واسطے اسا انہاں دے گھراں دے گھراں دیاں چھتاں چاندی دیاں بنا دے سیڑھیاں چاندی دیاں بنا دے ہاں جی سیڑھیاں چاندی دیاں بنا دے جنہاں دے اندر انہاں دے اوتے انہاں چڑھنا سی اور انہاں دے گھراں دے دروازے چاندی دے بنا دے اور انہاں دے تخت صوفے بہن واسطے چاندی تے سونے دے بنا دے اللہ سونا قرآن دے اندر فرماندا ہے ہاں جی اے گل جے اے گل نہ ہوندی کہ سارے اکو دین والے پاسے لگ جانا سی کی مطلب سارے کافر بن جانا سی تے پھر اسا اے کر چھڈ دے کہ اسا کافراں دیاں چھتاں وی مکاناں دیاں سونے چاندی دیاں انہاں دیاں سیڑھیاں وی سونے چاندی دیاں انہاں دے بہن دے تخت وی سونے چاندی دے بنا چھڈ دے انہاں دے دروازے وی سونے چاندی دے بنا چھڈ دے مولا فرماندا ہے پر سارا کچھ دنیا دے اندر ورتاؤ دا سامان ہے متقی لوکاں دے واسطے آخرت افضل تے بہتر ہے سمجھ آئی نے ذرا بول چل سبحان اللہ کی مطلب اللہ تعالی ساڈی ایک کمزوری بیان فرمائی ہے سونے رب ساڈی کمزوری بیان فرمائی ہے کہ میں کافراں دے مکان وی سونے چاندی دے بنا دینے سن پر گل اے سی جے انج میں کردا تے مسلماناں وی کافر بن جانا سی او مرے میرے ال توجہ کر سورۃ زخرف اللہ تعالی ساڈی کمزوری دسی ہے کافراں دے محل مکان سونے چاندی دے بنا چھڈنے سن میں پر سارے کافر ہو جانا سی جدو اینا ویکھنا تھی کافران دے مکان بھی سونے دے کافران دے محل بھی سونے دے سیڑیاں پاؤنیاں چھتاں بھی سونے چاندی دیاں اینا ویکھ کے آکھنا تھی کیڑی گل کرنا ہے مولی جنت دی چھڈ پرے جنت دی کیڑی جنت دے ایک پاسے ران دے لے خدا بھی آنی سارا کچھ خدا ہے تینا دے کولی جنت ہی تینا دے کولی رب راضی ہے تینا دے اتے وے ویکھ تے صحیح کی کچھ رب انہاں نوں دے چھڈیا ہے لہذا اسا رہ دین تو اسا نہیں کسے دین نوں مندے مولا تعالی فرماندا ہے مسلماناں کافراں دے محل سونیاں دے ویکھ کے انہاں کافر ہو جانا سی تا کر کے میں انہاں دے سونے چاندی دے محل نہیں بنائے پر سجنا معلوم ہویا رب دسیا وے جدوں وی مسلمان برباد ہون گے کافراں دی دنیا ویکھ کے برباد ہون گے جدوں مسلمان آباد ہون گے کافر دی دنیا جدو نگاہ نہیں کرنگے اپنی آخرت وال نگاہ کرنگے محمد عربی دے تابے دار رہنگے سبحان توجہ نال بول ذرا سبحان اللہ. او سجڑا صدقے جاواں سونے رب تیرے قرآن تو ہر دور قرآن جدو بولدا ہے انج لگدا ہے جویں ہن اتر رہا ہے. کمینے دے پتر نے جڑے آندے نے قرآن پرانی کتاب ہے او مرے پرانی. نبی پاک نے فرمایا قرآن پرانا ہوندا ہی نہیں. پرانا ہو ہوئے جڑا گل کرے پرانی اگا نہ آوے نوے دور جیڑی جڑا گل کرے تے ہر دور دی کرے اونو پرانا کیویں آکھ سکنا. توجہ نال ذرا بول سبحان اللہ. ہن سمجھیا نے اللہ تعالی دسیا کہ کافراں نو اسا مال متا دینے نے. ٹھیک ہے سونے چاندی والے تے محل ہن نے دیاں گے تانوں بچاونا وی ہے کچھ نو لیکن اے اشارہ ضرور ملدا ہے کہ مسلمان جدوں بے ایمان ہون گے اینا وچو جننے بیمان ہونے نے جننے ایک بیمان ہونگے اُنہا کافران دا مالی ویکھنا ہے. سونے نبی فرمایا ہے لِکُلِ امتن فِتْرَةٌ وَفِتْرَةُ امتی المال. فرمایا ہر امت دا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوندا ہے میری امت دا فتنہ مال ہے. بول چا سبحان اللہ. اللہ دے ولی کیویں بندے نے دنیا دا پیار اے بت اندروں کڈ چھڑ دے اے بت توڑ کے پڑ رکھ دے نے اے ساری دنیا دی اے کھیڈ ای تے ایسے دی لعنت ای جیڑی بے ایمان کیتی کھڑی اے کسے نو ابو جہل بنایا کسے نو ابو لہب بنایا کسے نو بوش بنایا کسے نو صدر بنایا کسے نو جرنل بنایا کسے نو ڈی ایس پی بنایا. اے جننے بے ایمان بنے کھڑے سارے کدے مگر بنے کھڑے نے قسم خدا دی کر کے آنا جنہ چیر دنیا تے نہیں سا آئے تے ابو جہل بھی منی کھڑا تھی تو ہی رب ہے. میری گل تے توجہ نہیں فرمائی نے جدو عالم ارواح ویسا روحان دا جہان ہے تے رب سونے پوچھا ہے الستو بربکم تے کیا ابو جہل آکھیا نہیں بلا کیوں نہیں تو ساڈا رب ہے آکھیا تھی کہ نہیں تو تھلے آن گئے. اور سن اور دلیل سن